moc jest z nami. Najcenniejsze to, co najpiękniejsze dla nas. Szczęście, rodzina, miłość wygrana. Na kolana padam tylko przed Bogiem, więc nie liczę, klęknę na glebę przy tobie. Mam moc w sobie, ona kroczy ze mną, a siła w żyłach pływa na pewno. Szacunek, respekt, braterstwo, jedność, pomoc na dłoń, przyjaźń i pewność. Lecz kiedy trzeba, to tą samą ręką musisz pokazać, co to bezwzględność. Kiedy świat gryzie jak pies ciekły, on przypomina tobie, że ty też masz zęby. To nie tak, żeby brać to, co dają, tylko ambitnie na podium stają. Mierzyć wysoko i wierzyć w to mocno, nawet jak przegrasz, zostaje ci godność. Dzięki niej wstajesz i biegniesz dalej, prosto do celu, by w końcu go osiągnąć. Tylko z bajek wygnano realia, a ty poznajesz, co to jest prawda. Lecz póki jesteś i póki biegniesz, cel jest przed tobą i w końcu tam będziesz. Dopóki jesteś, dopóki jesteś, dopóki jesteś, jeszcze więcej biegnę, walczę wściekle. Dopóki jestem, mocniej, prędzej, jeszcze więcej, szybciej biegnę. Dopóki jestem, biegnę, jeszcze więcej, biegnę, walczę wściekle. Dopóki jestem. Moc kroczy ze mną pod krew, bezsenność. Przezwyciężyć codzienność, aby w nocy odetchnąć i zabić złe myśli, poczynając im gardła. Wiem, że śnisz o tym co noc od dawna. Wypij za tych, którzy z nami już nie mogą. Nie będą mieli drugiej szansy zacząć na nowo. A ty tu jesteś, oddychasz i marzysz, i nadal jeszcze masz siłę, by walczyć. Stań wyprostowany, nawet kiedy serce krwawi, zdeterminowany do łamania swoich granic. Świadom, czegoś pragną, to nie staną ci na drodze ci, którzy sami nie są świadomi swych dążeń. Muzyka leczy mnie i oddycham, znajduję rzeczy sens wśród chaosu na ulicach. Jestem, więc myślę, więc mogę wszystko. Dopóki jesteś, wszystko ma przyszłość. Dopóki biegniesz, przyszłość jest blisko. To, czego pragniesz, się znajdzie. Tylko nie żywy pies nie gryzie, więc warczę wściekle i biegnę, i mam siłę, by ogonić szczęście. Nie będę kundlem ścieku, bo jest siła we mnie jeszcze. Szyderczek w uśmiechu, dopóki jestem, biegnę jeszcze.